درنو ورو سلامونه مون سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مون سره هر وخت ملاوي پتا یاد لري دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلا ساحل نیو روډ منګورا سوات پتہ یو ځل بیا اورئ دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلا ساحل نیو روډ منګورا سوات د اهتمام لاندې قاری نائم الدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا ور داو کو کټیر د کیسټو فایس کوي نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ 72 42 58 دار دکان نمبر دے اور اکاؤنٹ نمبر دے 722 720 بدی میں رابطہ ہر کال ہر وقت ہو رہے ہیں اور شیخ صاحب سے اوریجن کیسر کے مطابق سے دکان نمبر دے دے سی کبل سے کیوں نہ آگے نہ کرنے کا قصص فدی ترتیب لوح محفوظ کی قصد سورة النمل نا جس سورة الاسراء نمخ کی نحض الاختم سورة تے سورت النمل سر ربط سو طریقو باندی سورت النمل کی مسئلہ صاف شنا عالم الغیب اللہ دے قدرت یو دا اللہ نو سورت القصص دا سر اول لکے سورت طعہا اوہی رسوا دا مسئلہ پدی عنوان رسوا پو بیان دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام اور دا سلیمان علیہ السلام تفسیر سر لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ اِلَّا اللَّهِ دَا وَرَصَوَا دا مسئلہ چی قدرت یو دا اللہ سغلے پا بیان دا واقعی دا صالح علیہ السلام واقعی دا لوت علیہ السلام ورسوا چی قدرت صرف یو اللہ سغلے مخلوق سغلے اسباب شتے قدرت نیشترے دا دنیا تا ورسوا دا صورت مقصد الدعوت الاللہ او بیان دا دی مسئلے دویم سورت النمل کی بیان دا مسئلے شو نو سورت القصص کی مفصل تسلی رسول علیہ السلام ذکر کی واقعی دا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سرا چاغ سمر برداشت کرے سمر سختی پر اغلی درم سورت النمل کی بیان دا اہلاک دا قومون شو لکا قوم دا لوط علیہ السلام او قوم دا صالح علیہ السلام نو سورت القصص کی بیان کی الرفع بعد التسلیم چه کم خلقو دا اللہ حکم تغاره خودلی دا اللہ پا دنیا موچت کری پا آخرت با موچتی الرفع بعد التسلیم اگو نو مدر ان اللہ زلیل کرلا سرورم سورة النمل کی قل الحمدللہ و سلام علی عبادی اللذین اصطفا نو پا سورة قصص کی بیان دے ہلاک ذکر کو دا الحمدللہ ذکر شو پس تا ہلاک دا قومونو انجاد دوستانونا ندلتے دے الحمدللہ نا پسن دا قومونو دا ہلاکت تذکرہ اکرلا الحمدللہ ہوا چی دشمنان تباشو لکا فرعون حامان او قارون نور قومونی ذکر کرلا انزم سورة نمل کتا سلس سیوریکم آیاتی فتائفونہا اللہ دا قدرت نخیخی سورت قصص کی امثلہ دا غیر خودل دا اللہ قدرت ہوئی دا دا ضرور نو ضرور دا سرمایہ دار نو سرمایہ دار دا اخیار نو اخیار شیخ صدان اللہ در اللہ سرطہ ہو کرو شپاگم سورت النمل کی بیان دا توحید بنفی الغیبی ان غیر تعالی او پا قصص کی پی مسئلہ مرتبہ کلا فلا تدعو مع اللہ الہن آخر چستا دا حال نگی خبرن تکتو تا چی غباسی نتا تا جوڑے لا تدعو مع اللہ الہن آخر وم سورة النمل کی وکان فی المدینہ تسعة راحت یفسدون ولا یصلحون فساد دیکھو سورة قصص کی نور دی مفسدان خودل فرعون حامان قارون بادشاہ مفسد وزیر مفسد سرمایہ دار مفسد دا اون مثال خودل ادائی کلی پا عنوان مانے پیش کر ہر زمانہ کی بادشاہان و حکیمان با زور نغاویری از دین دشمنی بکی الا من رحم اللہ ہر زمانہ کی وزیر سیاستدان و لیڈر دے با پا خلق کی افتراق پیدا کی اختلاف او دا اللہ دا دین نبا خلق کری الا مر رحم اللہ لکہ آمان ہر زمانہ کے سرمایہ دار دنیا دار اغاو بی دینی کی او خلق بی دینی طرف تا بری لکہ قارون الا مر رحم اللہ حتم سورة النمل کی تاسول سورة لرم اتزینا لهم اعمالهم سورة قصص کی امثلہ دے تزین بیان کرلولا نہم سورة النمل اخر قول الحمدللہ اور سورة قصص کی بیان دا ہلاک دا عداو دے اور نجات دا اولیاو دے قانون دا دے چی دوستان تذکرہ اور دشمنان تباہی کی الحمدللہ سورة الانعام کی موئی الحمدللہ فقطع دابر القوم الذین ظلمو والحمدللہ رب العالمین ہم پا غیمان مرتبہ کرلہ دا سورة مقصد الرفع بعد التسلیم سخت برازی خلق بدت زلیل ہوئی کمزور بدت ہوئی کیونکہ سر دید اللہ پا قانون بانی تین کرے سجدہ دا اللہ مخی کئے نتیجہ بسی میدان باوارش اللہ با فتح و کامیابی در کی اب یا و پڑا گوانی بیان کا یرا خطر با بکیتنی الرفع بعد التسلیم ہو سخت رازی بکیتا کنا ایمولا سیب ریشیا پروپای لس ورکی خود کانگی سر ورکی نو کانگ با بکیتایی دا سینو چی تو ازا با جو نو واخلا و بس ما با جو خلق اسمان تخیدی و دا تم دی عبستا مقصد دیبانی واقعات موسیٰ علیہ السلام مفصل ذکر کی قرآن چی چرتا دا مسائب و دا برداشت دا زرد مضبوطا ولو تذکیره کی دا موسیٰ علیہ السلام واقع ذکر کی دا صورت العراف نا شورو دا اپا مخبانی درم درم صورت کی خود تفصیل سر بینی لنده بیوم نوی کم سختی جدی تیری کردی کم مقابلی چیز دا اولوی جابر سرکش حاکم دیولوی لیڈر حامان دیولوی سرمایہ دار منافق قارون سرکری دغشن تا حالات دا نور انبیاء و مخی نبی را گری دا نبی علیہ السلام نمخ کی دا نبی علیہ السلام اگا قارون دا نبی علیہ السلام اگا فرعون دا نبی علیہ السلام و لحامان دا مخکانو طولو نزیاتو خود دا مخکانی دار نور و پیغمبران و مهنداشی حالات نبی را گلی دا صورت مقصد واقعیت تاسو غیر پیرین بستی دا دا تنید کتاب ترگند ان کی راق بیانو تاتا ناشنا خبر دا موسیٰ و فرعون بالحق بالکل کرا یا بعد سبب بالحق پر سبب دا قرآن قرآن دا خلقو تا خولے دے ہوئی نو خلق پریشانی راولی چی حق سرگند شید دے دا پر واقع بیانو موسیٰ علیہ السلام و فرعون ذکر من دا نور نوصول خدا دی کنا ذکر دا موسیٰ علیہ السلام سر دا حارون نوی دا فرعون سر حامان قارون او دا چنون نوی اصل دا دو یو بلتا مخامخو دا نور خود دو سر پا مرگردیا کی ایقینم فرعون دانو چت کرا پا مصر کی علا عالی نو دا زلیم نو زلیل نو خودانیو چت کرا نو بدماشی کولا فرعون چوکو ابن جریل یو قول دا نقل کی دا مجاہد رحمه اللہ تعالی کان فرعون من فارس من استخرا فرعون دا ایران دا علاقی سوزونی که دا استخر دا علاقی دا سمالومی گره که دا خمینی نیکو چرتا جو دا علاقی و استخر افرعون اولاد نو کانت لهو ابنتون لم یکن لهو ولدون غیرها و کانت برسا اغم برگا اغیبان برگه مردو نور اولاد نو نو دا زانی لوی کرو اکڑے خلق دا غدا غمل شیعان دلی دلی قومون قومونا غورا لاندی کمزوری کڑے آئے آڈالا دورا دمری چلا راولی بچیولا جندے پری خودلی جی بنائی یقینون دو فساد کے ان کو نو بمل کے انسانیت قانون پکی تم نو ولی تعلقانو آئی نی ابراہیم علیہ السلام چی پا مصر تیرے دکلا دکورنے میں جرد کرو نو حاکم تا پرچنیوی سولی کرد چکل دے سرحد نواخ مصر کی یو ملمد دیدی صفت والا دراغ او دغشان تخکولی جنی دا سرخستا دا پرچنیوی سو کار دائی کنی سینکی گی نو ها پرچنیوی که چی نور دیگرانی دا خود چی گوری چی سرحد جاسوس تے سی او دیدی تشه دے خود دیدی صفت والا دراغ او سرح جنی امددا سی خبر رو سی پرچنیوی رو سو اگر تک پتہ ہو لگے چدا سے کوری جینے رہو سرا دے وہ کرا دے کو سو کی آگا لاکیم بابل میں نواز علاقے موصل سکے یہ گردما جس سڑن دا اللہ دھمکا کی گردما ادا تو سرا چوک رہا ادا میں خور رہا یہ اختی خور تو بدیوی چزم کی پمخ پدا کا وقت کی پدے یو کورا نہیں کی نہ بلکہ پر ٹول دنیا کے دوسرا دے ساتھ کی مر گرے ددا کی دے یو دا جنے سے لوت رس را گل لے ادا یو جنے دا نو پدی مانا بھائی اختی مانا زما دا عقیدی یو دا جنے دا نور ما سر دا عقیدی سو گوشتی وی اگر تینا پا تکرا بولت لتینا دیر پریشان شو پا منزو دیر اللہ استا دا پارا میں ملک پریخیو یو می دا مرگری واسا سالی زیمی و اغیرانا بوتلا اللہ وی غم مکو پرواو نکی کتیو تنشی فیران چی کل دا بوتلا کورتا اراده دا بدو کولا فتخش شبت عذاو وچ حرکت نشی کولی حیران شو دعاو کرا تا چیزا سمشم استتانا اگا اون پریشانا رکن چی اللہ دا دی پلیتای ندی دینو وقتی اغیر زن دی اخلاص دعاو کرا چی را دی زن اخلاص شم از سمشم نو بیای نیت بد که چی بیای بد که نو بیا دا عشان تا شو نو بیا او یارید پا دوینزل یا پا درینزل نو بیا توی موکران را و سویده بود تصمیم جدوگر را راستی دا و پا یره که دیم خپل خور یا لور دول ورکر ویده ستا شوستا خدمت پکی فا اخدم ها حاجر دول ورکر خدمت کی وینز نوا شریف جنیوا قانون رواجی دا غشن تا غیر ورکر دا ستا خدمتگار بل دا چرال ابراهیم علیه السلام پا منظور لالو منج ختمه و افشر خوشحال شا ما تنیز دینی در اغیر اللہ وش کرو کافر لاس پی وچو صرف کتری دی نور نا اب یای دا خبر ازیاد تا تصالیو شو چه دای را پا خدمت کرا کرد زم را اول یارید ستا سر پیو شو اللہ پی اثر غردو دا جنی پا دی پو شو کانا چه دی دیر پریشان شیر یقینی وادا دا دیر پریشانه پی وید که ایدا جمع تار در کسا کسا کم ما تا دو نور توک نشده دی خدمت کی زما خدمت کو زما تار ادا کرستا شوا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لے اور کلا اگر خدا کلا دغ وقت کی یو خدا و شورا بلا دا شورا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ وی وی تے خپا کرے بیجتی نرشی دیتے کتلیم نی پا بد نیت نی دیشویم نرے خپا کرے ستا اولاد کی واللہ دا سوک پیدا کی چدا حکومت با اگر دلاسا ختم شی دا سلسلہ با ختم شی دا سو شورا دا خبره بنی اسرائیل چې کړه مصر ترا له لبیا ا د فرعون په ظالمو کې گرفتار شو ظلمونه حتی ور زندا غیری حد ده کنه چې خپل مور په مخ کې بچی الله لا هغه یې نشاسته ا د خپل مور په مخ کې جن کین سو دی جتی کا مجوری ته وای دا حدو مجوری پریشانو چې او بل سره تذکرہ وکړه مشران به دا خبره کوله چې وخت دا شی معلومی کې راغل ظلم انتها ته رسیدلی دی اللہ با پا من کی زمین میری کپا اولاد کی داو تغییرو چی پیدا کی گی با غوخ دار دی وقتی ودا منجی اللہ پیدا کی کنه دا دین او بلا سخت با منگانی کبارا شی دا خبره یقینی و داغو او دا با ویلا نو دو با پرو ٹوک رو اللہ بی پیدا کی گی بستاس منجی برا پیدا کی گی ناجی خلاص اون که از اونگا با حکومت ختمی گی استحضا با کولا فراوان کو خیارو کنا یا شان قمقل نو اغان دنیان را غختلو حسابیان را غختلو ویده خلق تا خبره که درسه چلی تاست دیچه حقیقت معلوم دی اغو چه حساب کتابو که اخپل علم اندازه بانی او ویده سی معلومی گی پی اولک درسه پیدا که دو ده آخی نزده ده ندوی علکان واجه نه یستده فطای فطن من هم علکانو لالال ربی ها ابنا هم اجنکه وی پری خود ری یقینون فسادیان را کمزوری امتن پیشوان رہبران امتن یقتدا بهم فی الخیر عبداللہ ابن عباس مانا کہ ائمتن مجاہد وی دعاتن للخیر ائمتن قتادہ وی ولاتن اے ملوکن واقدارانکم دوست دیو کی بی واکشی نی دولا واک واکم دیا دو بگورم چی دو سکی از میخ دید اللہ تعالی اور چی دیور کل رپا دی ملکی دی ملکی زیکم او خوی فرعون حامان لکھ کرتا دونا تجیدتین یریدال دو دلا سو دا ملک تواکم اس دا اجمالو اجمال کی دا ذکر ہو کرنا اور رفع بعد التسلیم جو اللہ حکم و تیغان خوزل دا پریشان ہوتا اللہ بیا اچتی لکہ بنی اسرائیل جو اللہ عزی اچتم ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین ادھا سیوکا فرعون تباکا موسیٰ علیہ السلام مرتض رکی اللہ خبرہ چولیوا انا رضیین وہی معنی زرکی غرزول علم ورکول پوہ ورکول پیور کولا چکر پی ویری دی نوی غرزو دریاب کی تسمک کی لیسی اقذفی فی التابوت فاقذفی فی الیم فلیقی الیم بی ساحل دریاب تو آچا یہ رہ گا پی مولا تخافی ولا تحزنی غم جنے گا مو من جورا گردن کی تاتا کہ ان کی زمین المرسلین دلے گرنا اولوی دوتن روحیو کا خبر میں توقع دستو عربیوی یو عمر او دوین عمر فالقیه فی الیم میں دو عمرونا دو نہیں ذکر کی لا تخافی ولا تحزنی دو خبروں نے ذکر کی دی انا رادوہ الیک وجائلو من المرسلین دو اوامر دو نواہی دو اخبار دا ذکر کر دا میرا ذرکی واچول اجمو آیتن مجھے تا ترہ کر دا ان کیو دیو گھر داو اچت کدے فرعونیانو التقاط لغتا ارتاو شو چطول فرعونان لیکون لهم عدو و حزنان نتیجہ دا چیدو دشمن و دو غم لیکون لهم لام دا عقبت تے انجامی دا دے دو خودی لندو چلکے چیزن دو دشمن بھئی انجامی دا شی نتیجہ و خرسر شیبت دو دشمن و حزنان اشیبت دو دو پارا غم و پریشانی یقینا فرعون آمان لکھ کرے و خطا کار خاطئین مجرمان خطاکار دلی عمل نوی خاطئین دل خاطئان دل ان قتلهم کان خطئا کبیرا گناہ و جرم ودو دلی مجرمان دلالون ارادہ کرو خضر میوائی نئی فائدہ برا ورسی یا بکوزا اللہ رکوا چے نوپوا چے دو سنرے خبول خواہ جمور دل موسیٰ علیہ السلام حالت تو بچے چیو گردو نرلی چیز پریشان شو پر تک چاو دل راگ چیز خورای سمیو کلو ما سا خویر دو کالال کرو انو قبر خویرات معلومو کنا فخپول راسو می دفن کرو کپان منو لکرو نو روک مکر خپول راسو نمی روک کو اگو وجه کنو وجه ما روک کو درنگ لبی خبر اگه لی شدر دو مورد موسیٰ علیہ السلام بلکل ازگار دو صدرنا برداشت نشی کولے یا فارغن فارغ دا غمنا پریشانی ختم پریشانی کو دا پو جوا اغمی اللہ تسپارن دیوس اللہ وہ پوئی گی سو جسو سرکی یقینن نی دیوا چی ترگن کرے دا دے ترگن کرے نی خبر اگر لے کچرنی تغلی منگا ضرور دے پتھائی نوالا گولے چی شیدہ دی ایماندار نظر میں رضا کا مضبوط کرو خورت یا قصی نیزا و پسی قصص پا نخو بانی دل پا اثارو باندی تو پسی زاد بیر تیرا ندی کوات قتل آتا انجنو بین دادارینا زانی پرانگارا کرے سنکی سو پونی شیدہ دی سو دی سنکی چرپا یا رضا سی شیدن وہم لار فرون من کرنگا دتا پید موب مہندو پید زناناو دا تحرین تکوینی دی شرعی نوی چو گناو گنی ناغا دا مور خلیلا دا یوی زنانا خلیلا سنیلا خلنو اللہ مخی در اطلو دا مور نی او تا خوری ایتو خنتا سو کوروالا چتا سلو بیو پالی اگو بید دا خیر خواهان دو پو شکو کچی داستا سدی زما خوطنی دا زار بار توبا او تا سو پی پریشان ہے نماوی آغا بیدلی اوسا دی سنگ بیدلی آغا ساتی اوم لوسا ناسی ہون زنی زنانه دیسی لسونی نرمی خواگوی حجورو کی تراسکی بسا قلاری نمونی کل کی او سرائو زمائی لئی ریادی جی لیدن یادی جی کور کی وچو روکی جارل انبا قلاری در ناغا با روکی لیوار کو پلانکی لیوار کائی پلانکی لیوار کائی پلانکی لیوار کائی لاز کی واقع دسی جو بس ہاں جو بس قلار با بس مجھے بس او دلو لگارا وار لسون خواگی زنی او دان دا زبا زنی سرائی لاز لاز کی در کی سوی بند اللہ سکو گو لگی زیگونی خوک زوی بند لگی اتوبو اللہ سلاس کی در کی اتوبو چا تو غواز کی لگے میرا اس کی من لے سوی با نیزی کو بہت لگی دا شانتا بین کی مخوک والے دے دا جسم کی بین دے مداغی سارا اڑکی مینا پیدا کی پتی مانا با نیزی کر کے ویغا بچے اسا قلاری کی چمکی چی سوکی اڑکی انا قلاری کی نما مور لراوالی بس آگا قلار کی اپا قلار شی نوزو پی اقین دا چیرہ دا جی خوصہ دینا ولا تحزنی او دیتا ان جنوبین وهم لا شرون رو گردولی منگا تا ردر ناو دے مورتا دے پارا دے چی سری جستر گیا غم جنن آئی اللہ ما ویلی و راب دوی لے چیز رکی مردہ چولا یقین کی لاز دا اللہ دے کرا لیکن دے زخل کنا پا دے بائی نپوئی گی کل چورا شد دے آشد دا ہو طاقت تا ازوانے تا اس پر فرعون پا علاقہ چی دے وستا وقت برابر شو قوت و طاقت کی ورکرمونگا دل پوا علم امورکا پوا ورکرم دا پدیبانے چی دا حکومت دا ظالمانو دے ظلم پکی کی گی علم امورکا دا دی چی دا اللہ دا قانون خلاف روان دی دا پس ظالمانو بانی مصار دے شرمخانو پا کور کی حسم ام دا چانتا بدلور کنگا خوکن کلا آرتو چی خکی اخلاق تربیتی خی بدلور دا ورکوم ان علم و حکمت ورکوم وكذلك نجزي المحسنين الحكم السنة آیا حکمت الانبیاء علیہ السلام طریقہ اللہ دا غلی پو ورکوا